Apakah sujud syukur disunatkan bila kita mendapat gaji pada setiap bulan? Gaji setiap bulan tak sunatlah. Kerana perkara-perkara besar. Dapat pekerjaan. Pekerjaan kan payah orang nak boleh kerja. Dia ambil universiti pun menengung, duduk macam sebah. Kita boleh jawab tang tu. Walaupun 800 bulan, tiap-tiap bulan. Boleh tangga anak bini, boleh menikah apa semua. Maka itu benda besar dalam hidup. Nampak? Maka sunat kita sujud syukur. Lama dah ada ipu piti nak beli motor, duduk topang motor orang. Sok mo, duduk cakap dah, bini saing dia duduk sindir. Faham? Boleh beli motor sekali hari tu. Sujud syukur. Pasal mudah kita tu, urusan kita. Boleh ada motor.